staje się prosty. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła już 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym karambolu nawet do południa utrudnienia na obwodnicy Gdańska. Syreny alarmowe rozbrzmiewały w nocy w Kijowie i odeć się przez kolejny rosyjski atak. Mistrzowie ortografii już za godzinę zmierzą się z ogólnopolskim dyktandem w Katowicach. A jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Po 23 w miejscowości Borkowo zdarzyło się ponad 20 samochodów, zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Jako pierwsi pomocy udzielali strażacy. Ze względu na ilość osób poszkodowanych mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze masowym, to znaczy, że zapotrzebowanie na pomoc medyczną przekraczało w pierwszym momencie siły i środki. Udzielona została wszystkim poszkodowanym osobom pomoc medyczna, osoby zostały przekazane przybywającym na miejsce zespołom ratownictwa medycznego. W akcji ratowniczej brał udział 16 zastępów strażaków, dodaje Marcin Tabisz ze Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Jeden z pojazdów zajął się ogniem, zaczął się palić. Musieli oni też oświetlić miejsce zdarzenia, ponieważ wydarzyło się to na drodze szybkiego ruchu. Był to duży obszar do oświetlenia. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Ruch jest całkowicie zablokowany na węźle Gdańsk-Lipce. W stronę Gdyni policjanci zorganizowali objazd drogą krajową numer 91. W kierunku Warszawy ruch trasą S7 odbywa się bez utrudnień. Kolejny rosyjski atak na Kijów i Odessę. W kierunku ukraińskich miast poleciały rakiety i drony. W stolicy Ukrainy syreny alarmowe wyły przez ponad 3,5 godziny. Bez załogowca agresora nadlatywały z różnych stron. Uszkodzone zostały domy w dzielnicy Dniepropietrowskiej. Są ranni. W Odessie rakiety agresora uderzyły w osiedle domów jedno- i wielorodzinnych. Uszkodzonych jest około 10 budynków. Lokalna administracja przekazała, że nikt nie został ranny. Od początku października Kijów i Odessa są najczęściej atakowane. W ostatnich dniach w Odessie rosyjska armia zniszczyła część infrastruktury portu handlowego oraz uszkodziła 2 cywilne statki handlowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzecia droga będzie istniała przynajmniej do zakończenia wyborów prezydenckich. Po nich nastąpi czas dyskusji nad przyszłością Koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapowiada ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska. Trzecia droga to małżeństwo z rozsądku, mówiła w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów ministra z partii Szymona Hołowni. To już jest też kwestia szacunku do siebie nawzajem tych wszystkich ludzi, którzy są związani, czy to z PSL-em, czy Polską 2050. Uśnieścięcia sobie może w pewnym momencie ręki, powiedzieliśmy, okej, zrobiliśmy coś razem, a teraz idziemy osobno, ale nie wiem, czy tak będzie. To jest na pewno do namysłu, czy dalej obie partie zyskują, czy tracą. Adriana Porowska wskazała też na Szymona Hołownię jako kandydata trzeciej drogi na prezydenta. Za godzinę w Katowicach ogólnopolskie dyktando. Tekst jest pełen ortogramów, czyli wyrazów trudnych do zapisania. Mistrzowie, ale tutaj mistrzowie, jeśli chodzi o liczbę błędów, to potrafią popełnić 60-70 błędów ortograficznych w tekście. Tak przeciętnie to jest około 25-30 błędów. No też to zależy od tego, jak bardzo ten tekst jest naszpikowany trudnymi wyrazami. Mówi jedna z organizatorek, profesor Danuta Krzyżyk. Pierwsze ogólnopolskie dyktando zorganizowano w 1987 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Norbert Michalak. Wygrane Piasta Gliwice i Legii Warszawa na początku 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Legia w Gdańsku pokonała Lechię 2-0, Piastę w Kielcach Koronę również 2-0. Dziś kolejne mecze, pierwszy już o 14.45. Motor Lublin zagra z Widzewem Łódź i mimo, że to nie będzie hit kolejki, to trener Motoru Mateusz Stolarski zapewnia, że będzie to ciekawe widowisko. Myślę, że czeka nas ciekawy mecz, biorąc pod uwagę styl i model, jaki preferuje zespół z Łodzi, czyli bardzo ofensywna piłka oparta na wysokim pressingu, na bezpośrednim działaniu po stracie piłki. podobnie jak Motor chce grać na wysokiej intensywności i narzucić swój sposób grania. Po tym meczu o 17.30 Zagłębie Lubin zagra z Jagiellonią Białystok, a wieczorem o 20.15 pierwszy z dwóch hitów tej kolejki Krakowia Lech Poznań. Nie było sensacji w zawierciu. Aluron CMC Warta pokonał Indykpol AZS Olsztyn w siódmej kolejce siatkarskiej Plus Ligi. Za to niespodzianka w innym meczu Ślepsk Malą Suwałki wygrał z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3-2. Klemens Joniak, 19-latek, został letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich na średniej krokwi imienia Bronisława Czecha w Zakopanem. Joniak, uwaga, wyprzedził takie gwiazdy jak Paweł Wąsek czy Dawid Kubacki. Dziś konkurs drużynowy. Sobota słoneczna i jak na październik ciepła. Termometry pokażą 12 stopni na krańcach wschodnich, 14 w centrum, do 19 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia polityczne. A ze mną w studiu są dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, przywrócona na łono Komisji Obrony i do jej kierownictwa. Tak jest. Gratuluję. Dziękuję. Miłosz Motyka, PSL Trzecia Droga, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Katarzyna Uberhan, Lewica. Dzień dobry Państwu. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam Państwa. Przypominam, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Prosimy o zadawanie pytań, na które nasi goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. A miniony tydzień to była zapowiedź premiera dotycząca czasowego zawieszenia azylu, przeciwko której zaprotestowała Lewica. Rząd mimo to przyjął strategię migracyjną, w której znajdował się ten punkt, ale mieliśmy też burzliwe orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, odpowiedź premiera i wielkiego nieobecnego Zbigniewa Ziobrę, który nie stawił się przed komisją do spraw Pegasusa, ale we własnej sprawie do prokuratury pojechał i zeznawał w charakterze świadka. Zaczniemy od kwestii migracji. Rząd przyjął strategię migracyjną z tym zapisem o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. Czterech ministrów Lewicy zgłosiło zdanie odrębne. Dlaczego, Katarzyna Oberhan? Ponieważ uważamy, że praw człowieka zawieszać ani czasowo, ani terytorialnie nie można. Prawa człowieka są prawami podstawowymi, przyrodzonymi i bezwzględnie obowiązującymi. Uważamy, że w strategii, w której tytule czytamy odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, brakuje jeszcze jednego elementu, o którym mówimy, zachować człowieczeństwo. Powtarzamy, że te rozwiązania, które zostały zaproponowane w strategii, są niezgodne z konstytucją, niezgodne z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, niezgodne z konwencją genewską. Dlatego cztery głosy odrębne całej czwórki, wszystkich czterech ministrów konstytucyjnych Lewicy. Wiem, że teraz w narracyjnie nieco tą opowieść się złagadza, ale pomysły z zawieszaniem azylu zostają. Wiem, że podaje się jako przykład rozwiązania fińskie. Chciałam tylko przypomnieć, o czym już w przestrzeni publicznej była mowa, że rozwiązania fińskie nie zostały jeszcze ani razu zastosowane. Są tylko na wypadek, a sam rzecznik praw obywatelskich w Finlandii wnioskował o ich niewdrażanie i niewykorzystywanie. Joanna Kluzik-Rostkowska. Uporządkujmy fakty. Czy ja nie mam żadnych wątpliwości, że większość osób, które uciekają z Afganistanu, Syrii, Iraku, Iranu, to są osoby, które uciekają, żeby żyć. i uciekają przed wojną do lepszego życia. Ale również nie mam żadnych wątpliwości, że ta sytuacja jest bardzo cynicznie wykorzystywana i przez Białoruś, i przez Rosję, i został stworzony cały mechanizm przerzucania tych osób, które szukają lepszego życia. Jest to element wojny hybrydowej i tak naprawdę chodzi o to, żeby destabilizować zarówno Polskę, jak i całą Unię Europejską. Ale jest też artykuł 56 Konstytucji, który mówi, że cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Krytykowaliście PiS za to, że łamie konstytucję. Dlaczego teraz chcecie łamać konstytucję? Pani redaktor, żeby była jasność. Zanim się zaczęła wojna w Ukrainie, byłam jedną z tych osób, które bardzo uważnie przyglądały się sytuacji na granicy. Zdarzało mi się być pełnomocniczką osób, które te granice przechodziły i pilotowałam, żeby to wszystko się działo zgodnie z procedurami. Ale pracuję w Komisji Obrony i jakby bardzo dobrze i dokładnie rozumiem zagrożenie, któremu podlegamy. I jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji niż w roku 2021, kiedy ta fala zaczęła iść, dlatego że my dzisiaj musimy bronić siebie. To znaczy my nie możemy być w sytuacji, w której szanując prawo każdego człowieka do życia w takich warunkach, w jakich chciałby być, narażać na niebezpieczeństwo samych siebie. No jest jakaś gradacja tutaj ważności rzeczy. I czy ja wolałabym, żebyśmy tego kłopotu nie mieli? Wolałabym. Czy ja wiem, co tam się dzieje na tej granicy? Wiem, ale ja wiem, że my jesteśmy w czasie przedwojennym, oby on się nigdy nie zamienił w czas wojenny, i to jest ten moment, w którym my musimy zadbać o zarówno o Polskę, jak i o Unię Europejską, bo nie ma żadnych wątpliwości, że ta dobra wola zachodniego świata do tego, żeby pomagać innym, jest absolutnie cynicznie nadużywana przez Rosję i przez Białoruś, więc no tutaj po prostu trzeba wybrać, ale nie rozmawiamy generalnie o tym, że my nie chcemy przyznawać prawa azylu, tylko mówimy o czasowym zawieszeniu składania wniosków azylowych na tych terenach, które są blisko Białorusi. Łukasz Rzepecki. Prezydent Andrzej Duda bardzo krytycznie ocenił ten pomysł Donalda Tuska i to, że propozycje i przyjęty zapis o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. I prezydent mówi, że białoruska opozycja nie będzie mogła do Polski przyjechać. Ja tylko dodam, że 10 tysięcy osób ubiegających się w ubiegłym roku o azyl, to byli w większości Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie. Pan prezydent od 2014 roku, kiedy jeszcze nie był prezydentem, ale był posłem do Parlamentu Europejskiego, przestrzegał przed brutalną polityką Rosji. W 2021 roku, kiedy był głową państwa, jasno i stanowczo mówił, że i apelował, że Rosja się nie cofnie, że musimy robić wszystko, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i granicy Unii Europejskiej. Wtedy Donald Tusk wyśmiewał się ze pograniczników, naszych żołnierzy Straży Granicznej, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy generalnie, żołnierzy Wojska Polskiego i był przeciwny budowie zapory na granicy, muru na granicy. Wtedy na wysokości zadania stanęła Zjednoczona Prawica, posłowie Zjednoczonej Prawicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni głosowali w Sejmie za budową zapory na granicy, a Donald Tusk mówił, że to jest łajdactwo. To, jak zachowujemy się w stosunku do osób, które szturmują naszą granicę z kierunku wschodniego, z Białorusi, że to jest łajdactwo, jak zachowują się żołnierze Straży Granicznej. Dlatego dzisiejsze apele premiera Donalda Tuska to jest kolejna wrzutka medialna, która tak naprawdę nie poprawi bezpieczeństwa Polski. Nie poprawi i nic nie wniesie, jeśli mówimy w kontekście zawieszenia czy ograniczenia prawa do azylu, i o tym mówił pan prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu i wystąpieniu, że to jest ostatni... Ale jak to nic nie wniesie? Że to jest ostatni krok, który doprowadzi do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Bo tak jak pani redaktor powiedziała, to jest jasny sygnał, niestety, do białoruskich opozycjonistów, którzy walczą z terrorem... Ale oni nie przechodzą chyba przez zieloną granicę. Którzy walczą z terrorem Łukaszenki, że nie będą mieli czego szukać w Polsce. Nie, to jest jasny sygnał do przemytników, którzy wykorzystują tę sytuację do tego, żeby ludzi wykorzystać w tym haniebnym procederze, który rozpoczął Łukaszenka i Putin. Operacja Śluza została dokładnie, skrzętnie przygotowana i jest już opisana i znana nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jako element wojny hybrydowej. I Polska musi mieć narzędzia, żeby temu po prostu przeciwdziałać. Tak jak głosowaliśmy za wzmocnieniem ochrony polskiej granicy jeszcze przed 2022 rokiem, tak jak głosowaliśmy za ustawami, które modernizowały polską armię i zwiększały wydatki na zbrojenia w 2022 roku, tak i teraz będziemy popierali możliwość ochrony naszej granicy właśnie w ten sposób. Teraz mówimy o sytuacji, w której Polska mierzy się z kryzysem. Nie kryzysem uchodźczym, tylko kryzysem wywołanym hybrydowym atakiem ze strony wschodniej, ale za chwilę ten temat będzie tematem na agendzie unijnej, bo już widzimy, że alternatywą wobec braku szczelności naszej granicy jest to, co podnoszą niektóre państwa, jak Niemcy, kompletny błąd, czyli przywrócenie granic wewnętrznych, kontrola w strefie Schengen, więc albo sobie z tym problemem, z tym wyzwaniem będziemy radzili w taki sposób, że będziemy wzmacniali ochronę również prawną państw i dawali takie bezpieczeństwo prawne w działaniu państwom, które są narażone na tę presję, albo będziemy musieli niestety wewnętrznie z tym wyzwaniem sobie radzić. I ja wolę jednak, żeby cała Unia Europejska, i dobrze, że ten temat na agendzie ogólnoeuropejskiej jest, dostrzegła ten problem, z jakim Polska się mierzy od lat. Bo to nie jest problem jednej czy drugiej partii, tego prezydenta obecnego czy przyszłego. To jest ewidentny kryzys spowodowany działaniami Łukaszenki, pewnie który będzie trwał przez lata. I tak o tym się mówi w Unii Europejskiej, tak o tym mówi również Finlandia. Akurat w tym momencie premier zgłosił taką propozycję, bo ta presja migracyjna narasta, na białoruską granicę. Tych ataków jest coraz więcej, zresztą jest też tak, ale teraz są to zorganizowane grupy. Tak. I widać, zawsze że... Nie zawsze. Często było tak, że liczba osób była różna, natomiast teraz są to głównie mężczyźni, dobrze zorganizowane zawsze grupy. Zawsze tam byli mężczyźni. Tam nie było praktycznie żadnych kobiet. Nie, no były kobiety z dziećmi. Na początku były kobiety z dziećmi. Na Białoruś, z Afryki, to naprawdę trzeba być zorganizowany. Chodziło o to, że teraz są to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane grupy i pan premier mówi o tym, żebyśmy prawnie mieli możliwości do tego, żeby temu przeciwdziałać. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość chyba pochwali rząd za wprowadzenie takiego obostrzenia. Zaraz powiem państwu o faktach w tej sprawie, bo tutaj jest niestety dużo mydlenia oczu, taka zasłona dymna ze strony Donalda Tuska. Powiem też, pani pyta, dlaczego akurat teraz? Jest na to odpowiedź, zaraz powiem dlaczego, ale naprawdę, drodzy państwo, jak słyszę, że kiedyś to było inaczej, a teraz to są zorganizowane grupy. Ja pamiętam, miałem kiedyś taką rozmowę w jednym z zagranicznych mediów, gdzie też byłem pytany, dlaczego Polacy blokują uchodźców, kobiety i dzieci. A w tym samym czasie akurat tak się złożyło, że trwał atak na nasze przejście graniczne i doskonale było widać te zorganizowane grupy, wyposażone w różnego typu broń, broń białą, drągi, kamienie, atakujące naszą straż graniczną. I wtedy rzeczywiście PSL dostali wie pani od kogo? Od białoruskich służb. Pani poseł, bardzo bym prosił, żeby pani troszkę posłuchała, bo niestety, o ile PSL w tamtej sprawie, rzeczywiście trzeba to docenić, głosowaliście państwo za budową zapory, za ochroną polskiej granicy, doceniamy to. To niestety w tamtym czasie Platforma i Lewica i inne partie, pani poseł, wiem, że się pani denerwuje i będzie im pani przerywała, ale wy wtedy jeździliście tam na granicę, pomagaliście tym zorganizowanym grupom, tak naprawdę wspieraliście ten przemyt ludzi, wspieraliście tą wojnę hybrydową. Cieszę się, tak jak pan prezydent powiedział w Sejmie, lepiej późno niż wcale, że się zorientowaliście, że pani mówi, dzisiaj już wszyscy wiedzą, że to jest wojna hybrydowa. Wtedy też wszyscy wiedzieli. A wy im pomagaliście. Dlaczego teraz Donald Tusk mówi o tym azylu? Dlatego, że ma potężny problem z paktem migracyjnym, bo wrócił z Brukseli, gdzie w konkluzjach, w 35 punkcie tych konkluzji, jaki mamy zapis, że trzeba przyspieszyć implementację przepisów o azylu i migracji. Czyli w sprawie dokładnie tego, co jest najważniejsze, kluczowych zapisów prawnych nie zmieniło się nic. Donald Tusk mówił, jest status quo, nic się nie zmieniło. Chociaż przypominam, że rząd Mateusza Morawieckiego wynegocjował tutaj zasadę dobrowolności, a rząd Donalda Tuska nie chce z tego skorzystać i nie chce tego zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. I na czym polega ta zasłona dymna? Mówi się o azylu. Spójrzmy na liczby. Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pierwsze półrocze pokazują, że azyl w Polsce dostało, drodzy państwo, około 3,5 tysiąca ludzi. Około 3,5 tysiąca ludzi, czy może nawet prawie 4. Ale z tego około 70% to są obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, ci, którzy uciekają przed reżimami. To nie są żadni uchodźcy z Iraku czy Iranu. Swoją drogą nie ma żadnej wojny w Iranie ani w Iraku w tej chwili. Tam nie ma sytuacji uchodźczej. Ale nie ma żadnej wojny także w irackim Kurdystanie, pani poseł. To jest mydlenie oczu. Azyl nie jest problemem. Problemem jest nielegalna migracja. I teraz to nie jest tak, że teraz przemytnicy będą zniechęceni. Ci ludzie nie przyjeżdżają tutaj po to, żeby złożyć wniosek o azyl. I teraz usłyszą, o, już nie można złożyć wniosku o azyl. To już nie przyjedziemy. Oni przyjeżdżają, żeby się dostać nielegalnie albo do Polski, albo pojechać do Niemiec, to albo Niemiec do innych krajów. I tutaj mamy kolejny problem. Dlatego, że mamy informację sprzed dwóch dni, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie przyznaje, że się obawia, że Niemcy nam odeślą jeszcze nawet 40 tysięcy ludzi. Tymczasem, o ile Niemcy wprowadzili kontrolę po swojej stronie granicy, to polski rząd nie podejmuje żadnych działań. Bo jest takie porozumienie polsko-niemieckie, że jak ktoś nielegalnie wjedzie z Polski do Niemiec, to ma być odesłany. Tylko jak my mamy sprawdzić, czy to jest prawda? Niemcy nam odsyłają kogo chcą, a polska Straż Graniczna nawet nie wie. Dowiadują się z mediów, że jest ktoś przerzucany. Tutaj trzeba wprowadzić symetryczne kontrole, żądać śledztwa wobec tych funkcjonariuszy niemieckich, którzy nam przerzucali ludzi przez drugą stronę Czyli granicy. Pan uważa, że trzeba kontrolę na granicach wprowadzić? Trzeba tak jak wprowadzić Niemcy. Symetryczne kontrole, no bo inaczej nie wiemy, kogo nam przerzucają. No ale Niemcy wprowadzili kontrolę, Francja wprowadza kontrolę, a ja wczoraj słyszę od europosła Platformy pana Wawrykiewicza, a my nie wprowadzimy, bo my uważamy, że tak się nie powinno robić. No przepraszam bardzo, szanujmy się. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tą strategię, to jak ją przeczytałem, to bardzo się cieszę, że przynajmniej skończyła się ta lewicowa, naiwna narracja, szkodliwa, niebezpieczna, także dla polskich kobiet, które chodzą po ulicach. Jest tam bardzo wprost napisane o tym, że jest związek imigracji z wzrostem przestępczości, że imigracja nie rozwiązuje problemów demograficznych, o błędach państw Zachodu, co do tego, że jest gettoizacja, że są niebezpieczne dzielnice, że cudzoziemcy muszą dostosować się do norm i wartości polskich. No i to, że liberalizacja w ogóle w tym zakresie polityki imigracyjnej też powoduje zahamowanie modernizacji i automatyzacji polskiej gospodarki. To jest wszystko w tej strategii. Więc ja się cieszę, że w ogóle w tą stronę idziemy. Tylko, że to są dobre diagnozy, natomiast za tym niestety nie poszły jednak jakieś dużo więcej konkretów. Na przykład tego, żeby wprowadzić limity konkretne limity w dawania wiz na przykład. Żeby były określone kryteria co do tego, kogo w ogóle chcemy tutaj przyjmować, a kogo nie chcemy przyjmować. To będzie już w konkretnych ustawach. Oby to było, ale no jednak mimo wszystko brakuje konkretów, bo diagnozy są dobre, natomiast konkrety co do rozwiązania tego problemu, na przykład tego, żeby łatwiej było deportować, jakie procedury co do tego, na przykład jeśli chodzi o użycie siły na granicy, czy żeby bronić właśnie polskich granic, no bo bezpieczne, bo szczelne granice strony, to bezpieczne panie ulice. Pośle, potrzebujemy migracji, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i pewnych zajęć Polacy już nie chcą wykonywać. To jest zatruty owoc. I wykonują to migranci. I PSL proponuje na przykład, żeby to byli repatrianci. Czy będzie jakaś konkretna ustawa i my też wsparcie? To proponujemy, natomiast chcę tylko naprawdę powiedzieć, że bo to jest jednak, chciałbym tutaj zadać kłam, że jednak to nie jest tak, że problemy demograficzne zostaną rozwiązane nielegalną, w ogóle legalną także imigracją, dlatego, bo to tylko i wyłącznie w długim terminie spowoduje konflikty społeczne i niebezpieczne i właśnie gettoizację naszych miast i będzie sytuacja po prostu, no niebezpieczna. Jak rozumiem, strategia migracyjna ma zmierzać do tego, żeby nie popełnić błędów, na przykład Francji. Katarzyna Eberhan, pani chciała odpowiedzieć? Że chciałam się odnieść, nie wchodziłam w słowo moim przedmówcom, przy czym tutaj poseł Jabłoński po raz chyba pierwszy, jeden z niewielu, muszę się w części wypowiedzi zgodzić z posłem PiS-u, bo chciałam zwrócić uwagę właśnie na fakt nieuregulowanej migracji, że cofanie, procedury azylowe, wszelkie procedury weryfikujące ludzi na granicy, tak pomagają tą migrację właśnie regulować. Nie załatwią nam sprawy nielegalnego czy nieuregulowanego przekraczania granicy, właśnie tego, czego chcemy uniknąć. I tutaj się zgadzam. Dokładnie o to chodzi. To procedury azylowe pomagają zachować bezpieczeństwo, pozwalają ludzi weryfikować. A jeżeli chodzi o samą migrację w dalszym to są te elementy, o których mówi Lewica. Bezpieczeństwo przez skuteczne procedury, ale też współpracę międzynarodową i mądrą politykę migracyjną, nie w obrębie jednego państwa, potrzebujemy jej w obrębie całej Unii Europejskiej, bo nie jesteśmy w stanie jako jedno państwo faktycznie z tym problemem się zmierzyć. Jest to problem, na który musimy znaleźć wspólnie dobre rozwiązanie. Sam pakt migracyjny idealnym rozwiązaniem nie jest. Też europosłowie może Lewicy nad rozwiązaniami się Unii Europejskiej, tak? Czyli na granicy granica z musi Białorusią. Być bezpieczna. Ludzie, którzy ją przekraczają, muszą być weryfikowani, a wnioski azylowe, co ważne i co też wybrzmiewa, ale nie wprost z państwa wypowiedzi, nie zawsze przecież muszą być udzielone. To, że ktoś ma prawo do azylu, którego nie zawieszamy i nie cofamy, nie oznacza, że ten azyl otrzyma, że tą ochronę międzynarodową zostanie mu przyznana. Jeżeli nie przejdzie weryfikacji, to po prostu jej nie otrzyma i zostanie wtedy odesłany, deportowany. Ale Joanna Kluś-Groskowska i zmieniamy temat. W skutecznych procedurach zmieniamy musimy współpracować. Ja rzeczywiście byłam nieco poirytowana wypowiedzią pana posła Jabłońskiego, bo ja już nie mogę tego słuchać. Po prostu z jednej strony zbudowaliście płot, który dzisiaj trzeba naprawiać, bo jest absolutnie zbyt słabą zaporą i wydaliście na to bez przetargu 1,6 miliarda. Miliard 600, trzeba go zrobić dobrze, jeżeli już go mieliście robić. Dzisiaj nie trzeba, bo by tego porać. W tym samym czasie 360 tysięcy ludzi przyjechało bez kontroli. Więc mydlenie oczu. Ale ja powiem jedną rzecz, bo tutaj muszę... Jedną rzecz na sam koniec. Jest umowa, która mówi, że jak jest migrant, który postawi stopę na gruncie danego państwa i ta procedura się zacznie, no to jakby to państwo jest za niego odpowiedzialne. I niestety kłopot jest taki, że ci, którzy postawili stopę na ziemi polskiej i zaczęła się procedura polska, a później wyjechali do Niemiec, to oni w sensie prawa międzynarodowego są pod opieką Polski, więc my wiemy i Niemcy też wiedzą, kto jest tym migrantem, który zaczął swoją wędrówkę po Unii w Polsce, a kto nie, więc tylko taki no tutaj aneks. W tym rzecz, pani poseł, że Niemcy wiedzą, a my nie wiemy. Bo ja to pytałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. I ta procedura, jest taki protokół z 93 roku o przekazywaniu osób, które nielegalnie przekroczyły granicę między Polską a Niemcami. I ten protokół nie jest przestrzegany, znaczy, dlatego, że Niemcy przywożą nam kogo chcą, bo mówią tak, a skąd pan tutaj do nas przyjechał? On mówi cokolwiek. Dokumenty. Nie, to są dokumenty. Nie, pani poseł, nie. Wystarczy jakikolwiek uprawnienie. Mieliśmy takie przypadki, że Niemcy nam po prostu przerzucają porzucali. Przerzucają nam Niemcy, przez granicę, ale na przykład Polska Straż Graniczna mówi, szanowni państwo, ale tu jest nie problem. Powinniśmy się na to godzić. Ale się godzicie na to. Poza oczywiście tą przepychanką, to warto zwrócić uwagę na to, co powiedział pan poseł Tomanowicz, że za tym pójdą konkretne akty prawne, jak chociażby zasady dotyczące, zaostrzające możliwość ubiegania się o kartę Polaka, bo tutaj też widzimy, że te przepisy były wykorzystywane często przez niewłaściwy sposób. Tak, nadużywane, bez znajomości języka polskiego de facto można było się o to ubiegać. Byłem na granicy, tam strażnicy właśnie mówili właśnie o tym bardzo wyraźnie, oczywiście, że często właśnie aktywiści podtykali tym ludziom papiery, których oni nawet nie wiedzieli, co podpisują. To, co zostało przedstawione w tej strategii, wynika z danych służb, wynika z ich działań, wynika z raportów żołnierzy, wynika z działań specjalistów, którzy też przy granicy Niemcy działają nie ze studia radiowego czy telewizyjnego. Myślę, że w kolejnych miesiącach, pani redaktor, ale gdyby taka strategia była wcześniej, tutaj pan poseł Jabłoński mówił o tej nieprawdzie dotyczącej wiz. No wie pan, tylko faktem jest, że wiceminister Wawrzyk brał udział w szmuglowaniu osób pod przykrywką aktorów z Bollywood. To jest fakt. Za to, został, ja odpowiem, za to został zdemisjonowany. Bez odpowiedzi. Ale, dobra. Za to został zdemisjonowany. Się Platforma kłamała w kampanii, że 300-600 tysięcy. Ale ja mówię, a na komisji śledczej. Na komisji śledczej Michał Szczerba, jak rozumiem pod przysięgą, chociaż był przewodniczącym, nie świadkiem, ale musi mówić prawdę, powiedział, że tych przypadków było 600. Nie tysięcy, ale 600 pojedynczych przypadków. Można sobie przeczytać raport Mików, który bardzo precyzyjnie opisuje... Nie bardzo precyzyjnie. Brak kontroli nad wydawaniem wiz. Kończymy. Ja się cieszę z tego, że trzeba to kontrolować, natomiast to nie jest tak, wbrew tym kłamstwom ze strony Platformy, że było kilkaset tysięcy nielegalnych wiz, bo było ich być może 300, być może 600. Takie jest śledztwo prokuratorskie. To są 607 przypadków jest objętych śledztwem prokuratorskim. To jest skala tej afery. Zamykamy temat migracji. W końcu postawa proimigrancka jest wstydliwa i się politycy Platformy PiSu przerzucają tym, kto jest bardziej antyimigrant. Polacy też byli migrantami. Problem w tym, żeby mieć kontrolę nad tym, kto przyjeżdża i żeby... Żeby mieć kontrolę nad tym, kto przyjeżdża. Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Duda postanowił uczcić rocznicę wyborów, wygłosił orędzie w Sejmie i zarzucił rządowi, że zamiast rozwijać Polskę, zajmuje się polowaniem na czarownice i zaspokajaniem najniższych instynktów. Cytat. Kolejny rząd marnuje czas, dziejową szansę na skokowy rozwój Polski. Wielkie inwestycje jak CPK czy elektrownie atomowe nie są priorytetem rządu. I mam pytanie do pana Łukasza Rzepeckiego, przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. Dlaczego prezydent Andrzej Duda pominął w swoim podsumowaniu dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego? Pani redaktor, mówimy o rocznym rządzie Platformy Obywatelskiej. No ale był też rząd. Nie rocznym, bo pan prezydent powołał jeszcze Mateusza Morawieckiego. Ale był też rząd Mateusza Morawieckiego. Koalicja, nie usłyszałam ani jednego mówi słowa o sobie, że jest koalicją 15 października, a nie 13 grudnia. Stąd pan prezydent nawiązał. Pan prezydent nigdy nie mówił o 13 grudnia. Pan prezydent mówił o wyborach. Pomiędzy październikiem a grudniem był jeszcze Mateusz Morawiecki. Pan prezydent mówił o wyborach 15 października. W wyborach, które miały tego dnia miejsce. Chciał 15 października, wyszło po konsultacjach 16 października, ma to znaczenie drugorzędne. Najważniejsze jest to, że pan prezydent jest zawiedziony tym, że rząd 15 października nie realizuje ambitnych planów dla Polski, czyli rozwijania centralnego portu komunikacyjnego, szybszej budowy elektrowni atomowych, bo Polacy chcą korzystać z taniej, czystej energii. Chociaż Ministerstwo Klimatu, tutaj pan minister Motyka jest za przyspieszeniem tych prac, z tego co słyszymy, natomiast gdzieś kierownictwo ministerstwa chyba niekoniecznie. Natomiast też pan prezydent mówił o tym, co się dobrze przez ten rok zadziało. Nie tylko o tych złych rzeczach, jak właśnie polowaniu na czarownicę i niepatrzenie do przodu w przyszłość, tylko w przeszłość, ale mówił także o tych dobrych rzeczach, czyli dozbrojaniu polskiej armii, dozbrojaniu żołnierzy, wzmacnianiu bezpieczeństwa granic naszego kraju. To są te aspekty, które ewidentnie idą w dobrym kierunku. A jaka jest odpowiedź na moje pytanie? Natomiast... Dlaczego pominął rząd Morawieckiego, drugi rząd Morawieckiego? No, dlatego, pani redaktor, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego powstał, bo wygrało wybory Prawo i Sprawiedliwość. Ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, I dlatego pan prezydent powierzył misję tworzenia rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło koalicjanta, nie uzyskało odpowiedniej nie, no wiemy, ilości ale głosów. W ogóle w żaden sposób się do tego faktu nie odniósł. I dlatego nie zawiązała się formalna koalicja. Natomiast to było podsumowanie rządu rocznego pana premiera Donalda Tuska. Dopiero Miłosz Motyka? To jeszcze się uczy. O tych projektach warto się trochę powiedzieć, no bo pan prezydent chyba nie do końca to, co mu tak podejrzewa, Marcin Mastelarek głównie przygotował, nie doczytał. Zaprzeczam, no, Marcin Mastelarek. Nie pytany nawet zaprzeczył. Ale bo to smutno. Nauczyć się poprawnie wymawiać nazwisko. Mastelarek. Ale wiceprezydent, to już chyba będzie prawidłowe, bo jeśli chodzi o elektrownię jądrową, i słuszne pytanie, pani redaktor, dlaczego zostało pominięte to, co dotychczas zrobił poprzedni rząd? Dlaczego opóźnił budowę względem swojego przyjętego w 2020 roku harmonogramu, gdzie zapisał wydanie decyzji środowiskowej na 2021 i została wydana rok później? Teraz na terenie tej przyszłej elektrowni trwają prace terenowe. Są już konkretne decyzje, akty prawne, został wysłany wniosek notyfikacyjny o pomoc publiczną. Dotychczas tego pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przez lata rządów PiS-u nie zrobił. Zostały zabezpieczone środki w budżecie na budowę tej elektrowni. Blisko 5 miliardów złotych na rok przyszły. Maciej Bando. No on to zrobił. Wcześniej, bo z tego, co słyszałem, nie macie państwo pełnomocnika. Wcześniej został wysłany wniosek notyfikacyjny przez pana ministra Bando. Wcześniej mógł zostać wysłany, ale nie został. Natomiast to pokazuje, że realnie trzeba działać w ramach tych projektów, a nie mitycznie przedstawiać je tylko i wyłącznie na planszach czy na slajdach, tak jak było z CPK. Bo takie prace, jakie dzisiaj mają miejsce na terenie elektrowni jądrowej, przez lata rządów PiS-u nie były w żaden sposób realizowane, chociażby pod Baranowem, gdzie ja sobie CPK... przypominam jeszcze ten samochód elektryczny i zera. No właśnie, no to do tego który CPK... Do tego CPK... Do tego CPK to można było dojechać tymi 100 mitycznymi obwodnicami, których nie ma, milionem samochodów elektrycznych, których też nie ma. Więc tyle można powiedzieć od projektu tych wielkich Prawa i Sprawiedliwości. Port kontenerowy w Świnoujściu, tu pan poseł mówi o przyspieszeniu inwestycji, de facto jest kilka tygodni przed harmonogramem realizowany. Rozbudowa terminalu LNG, terminal FSR-u w Gdańsku. Szkoda, że pan prezydent nie ma pełnej wiedzy w tym zakresie, tak jak chociażby przedstawił w zakresie bezpieczeństwa, no bo tutaj też mamy jasność. Takiej modernizacji polskiej armii nie buduje się, nie przeprowadza się nawet w jedną kadencję. To będzie proces na lata. Niezależnie od tego, jak pan prezydent dzisiaj to ocenia, cieszę się, że dobrze. Liczę, że kolejny prezydent będzie też te wysiłki każdego kolejnego rządu doceniał i będzie z każdym kolejnym rządem współdziałał, bo to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli ten kryzys przy naszej wschodniej granicy, wynika z imperialnych ambicji Rosji i dlatego też musimy się dozbrajać i dobrze, wolę też może się też na tym skupić, żeby te kwestie bezpieczeństwa wyjęte spoza spór polityczny nie przysłaniały nam tej... To one były kluczowe, bo to będzie gigantyczny proces na lata, który będzie wzmacniał nasze bezpieczeństwo, niezależnie od sporów politycznych, niezależnie od bieżączki, to będzie sprawa absolutnie kluczowa. Joanna Kluś-Brodkowska. Ja powiem tak, kiedy Andrzej Duda został prezydentem dawno temu, pomyślałam sobie, ciekawe jak sobie da radę, dlatego że wcześniej nie miał doświadczeń w takim samodzielnym sprawowaniu wysokich funkcji, bo albo był ministrem w kancelarii prezydenta, ale to jednak nie jest ranga takiej absolutnie samodzielnej odpowiedzialności, albo był wiceministrem. Był posłem. No, był europosłem. Ale mi chodzi o to, że jak jest ministrem konstytucyjnym, to ma się swoją odpowiedzialność. Andrzej Duda sam siebie nie znał od tej strony. Okazało się, że jest człowiekiem, któremu trudno się wybić na samodzielność i był tak naprawdę zapleczem, czy jedną z części polityki PiS-u. Potem sobie pomyślałam, no dobrze, pierwsza kadencja, każdy chce mieć drugą, no więc jest druga kadencja, która jest kadencją ostatnio i to jest ten świetny moment, żeby naprawdę wybić się na niepodległość, na niezależność, pokazać swoją odrębność. I znowu spotkał mnie dokładnie ten sam zawód, co w pierwszej kadencji. Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda nie wyszedł z roli zaplecza PiSu. No i trochę szkoda, to przemówienie sprzed kilku dni jest absolutnie potwierdzeniem mojej tezy. On po prostu nie wyszedł z butów człowieka, który jest współpracownikiem jednej partii politycznej. I powiem tak, no szkoda. No, jak można powiedzieć szkoda o panu prezydencie Andrzeju Dudzie takie słowa, jak były, ja byłem wtedy posłem i były bardzo ważne dla Prawa i Sprawiedliwości projekty ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, które pan prezydent Andrzej Duda zawetował, a ja się wstrzymywałem jako poseł. W momencie, kiedy mniejsze ugrupowania parlamentarne mówiły o tym, żeby i żądały weto do ustawy o ordynacji do Parlamentu Europejskiego, wtedy pan prezydent Andrzej Duda powiedział, tak, macie rację, wetuję ustawę do Parlamentu Europejskiego, bo jeżeli nie będzie tego weta, to mniejsze ugrupowania, takie jak Konfederacja, wtedy Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe, nie przejdą progu, nie będą miały nawet szansy zawalczyć o ten próg. Jak pani poseł... Dokładnie. Nie przekona mnie pan, że Andrzej Duda stał się niezależnym bytem politycznym. Może mówić takie słowa o panu prezydencie, jak była ustawa, która miała de facto zlikwidować jedną ze stacji komercyjnych, telewizyjnych w Polsce i pan prezydent co powiedział? Weto do ustawy. No ale jednak wie pan, do tego, co się działo w wymiarze sprawiedliwości, no nie może być czyli sytuacji do tego chaosu takiej, się bardzo jeżeli przyczynił, pan bo z jednej strony zawetował ustawę, a później się zgodził na przerwanie konstytucyjnej przez 9 lat realizuje swój program wyborczy. Program wyborczy, który został nakreślony przez 10,5 miliona obywateli. I w momencie, kiedy się z czymś zgadza, to podpisuje ustawy. A jak nie zgadza, to wetuje. A państwo byście chcieli... Bardzo mi przykro, nie przekona mnie pan. Rząd do tego, które żeby wam się nie podobają, a ale podpisywał, które się podobają. Też do głosu. Musiałem to sprostować, bo to jest czyste. Czy prezydent Andrzej Duda tym swoim przemówieniem zgłosił się razem z Marcinem Mastalerkiem do walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim? Jak ja słucham tych opowieści, jak to strasznie się dzieje, że prezydent wystąpił z jednoznacznym przekazem, także politycznym, ze strony pani poseł z Platformy. No pani poseł, jakby Bronisław Komorowski chociaż w 1% potrafił się tak postawić rządowi Donalda Tuska, jak w niektórych sprawach. I znowu pani przerywa. Przepraszam bardzo, prezydenci są politykami. Wy dzisiaj chcecie wystawić na prezydenta albo Sikorskiego, albo Trzaskowskiego, albo Tuska. To będzie polityczny prezydent? Prezydent jest politykiem i to jest normalna rzecz. Panią nie boli to, że prezydent jest politykiem, tylko że nie jest z waszego obozu. Nie, że tak. Za chwilę kadencja prezydenta Andrzeja Dudy się kończy. Pani przerywacie. Ja słuchałem tego dość uważnie, chociaż było to co będzie Andrzej Duda robił po prezydenturze i czy, skoro Jarosław Kaczyński go oklaskiwał, to może dzisiaj Andrzej Duda jest najbardziej sprawnym politykiem obozu PiS. Pani redaktor i pani poseł także. W tym przemówieniu pan prezydent, jak zwrócił uwagę też pan poseł Motyka, docenił także propaństwowe działania, niektóre, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, obecnego rządu, ministrów z PSL-u, także w pewnym aspekcie pana premiera Tuska, bo my na przykład doceniamy to, że wy w końcu zauważyliście, że to jest wojna hybrydowa, a nie biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Lepiej późno niż wcale, ale ważne, że tak jest. I razem idźmy do przodu w tym kierunku. No ale nie może być też tak, że prezydent ma być w jakiś sposób ocenzurowany, nie ma prawa do oceny sytuacji w państwie, zwłaszcza, że on przywoływał fakty. Jak mówicie państwo o tych elementach polityki rozwojowej. Przepraszam państwa najmocniej, ale jak ja słyszę przedwczoraj, i to było też dość ciekawe, bo w jednym programie wystąpiła polityczka lewicy i polityk PiS-ów, w Polsacie to było, w kontekście KPO, że rząd Platformy zabrał 140 milionów euro z planów budowy fabryki leków, a konkretnie substancji czynnych. Coś, co miało nas uniezależnić od dostaw przede wszystkim z Chin, bo to jest potężny problem całej Europy, że substancje czynne są w Chinach. Mielibyśmy być uniezależnieni. Rząd Platformy to zabrał i wiecie państwo, on co przekazał? Na dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych. No przepraszam państwa najmocniej, to nie jest rozwój. To jest właśnie cofanie nas do tego miejsca, gdzie byliśmy przez całe lata 90., początek 2000, czyli takie państwo na średnim szczeblu rozwoju, pułapka średniego rozwoju, mamy pewne ambicje, ale takie nie za duże. Te najważniejsze fabryki, elementy najwyższe w łańcuchu wartości, to może sobie budować Holandia, Niemcy, zachodnia Europa, a my tu będziemy takim podwykonawcą, poddostawcą. My staraliśmy się z tego wyjść w latach 2015-2023 i oczywiście, i że wszystkie, oczywiście, że wszystkie elementy nie zostały zakończone. Ale zwróćcie Państwo uwagę, zwracam Państwa uwagę, to właśnie rząd Mateusza Morawieckiego podpisał umowę na budowę fabryki Intela, a potem jak się zaczęły różnego rodzaju opóźnienia, to miała być fabryka bardzo istotnych elementów do produkcji półprzewodników. W końcu przeniesienie do Europy tego, czego nam brakowało. Co się stało nagle? Przedłużenia, opóźnienia, Intel się wycofuje. W kontekście CPK to jest bardzo ciekawe, bo mówicie Państwo, że tutaj się nic nie działo. Działo się bardzo dużo, a teraz pamiętam, jaka jest sytuacja. Nowy minister, pan Lasek, który działał w zespole anty-CPK, przez 90 dni mapki nie potrafił złożyć, a Lewica głosowała za usunięciem pani poseł Matysiak z Komisji Infrastruktury. Pani poseł też niestety głosowała za tym. Karzecie posłankę, która jest bardzo merytoryczna, chociaż się nie zgadza z partią Razem w 90% spraw, ale w tej sprawie rozwojowej współpracuje ponad podziałami. Pani Katarzyna, i ręka jest wyciągnięta, a wy ją za to karzecie. Państwo, teraz proszę o dyscyplinę, bo chcę jeszcze jeden wątek poruszyć na antenie Trójki. Zostało nam już tylko 15 minut. Niestety muszę się odnieść do ostatniej części, to znaczy, że była jasność. Posłanka Paulina Matysiak nie została zawieszona w prawie członkini klubu oraz nie została odwołana z Komisji Infrastruktury, dlatego że popiera CPK. Chciałam przypomnieć, że obecny rząd też tą przecież inwestycję popiera. Ja osobiście mam odmienne zdanie. Tak czy inaczej chodzi o zupełnie inną kwestię, a nie o popieranie CPK. To dlaczego ją usunęliście? Chodzi o kwestię wartości. Nagle okazuje się, że posłance bliżej do pana ugrupowania, więc... W sprawie CPK. Nie jest tak, że my się zgadzamy w innych kwestiach. Podpisywanie się pod podprojektem, który się odnosi do rozporządzenia premiera byłego rządu, zamiast współpraca z opozycją, która nie ma większego wpływu w tej chwili na rzeczywistość, zamiast współpracy z pełnomocnikiem obecnie powołanym przez obecnie rządzących w sprawie właśnie tak ważnej inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny, pokazuje, że posłance chyba pomyliły się strony, po których się znajduje. I na tym chciałabym zakończyć ten temat. Jeszcze jedno zdanie a propos firmy Intel. Ona się wycofuje z Polski z innych powodów. Ona ma własne problemy finansowe i wycofuje się z inwestycji w Polsce z własnych problemów wewnętrznych. Abyście wpuścili do Polski firmę, dostała ona 7 miliardów pomocy de minimis. Firmę, która tak naprawdę, nie wiem, czy nie jest w tej chwili firmą upadającą na arenie międzynarodowej. Witold Tumanowicz. I Lidia i Rafał Trzaskowski, no, nie słyszał o tym. Jeśli chodzi w ogóle o inwestycje strategiczne, to wszyscy wiemy, że będą one wymagały kilku kadencji. Jeśli o to chodzi, to dlatego tym bardziej tak istotne jest to, żebyśmy się tutaj zgadzali co do nich ponad podziałami, bo jeśli będzie następować zmiany rządów, żeby one były kontynuowane, więc nie widzę po prostu powodów, dla których na przykład rozmowy pomiędzy politykami naprawdę skrajnych nawet opcji w temacie CPK miały być jakkolwiek karane albo jakkolwiek piętnowane, jak ostatnio poseł Zembaczyński chodził jak Don Pedro z aparatem po Sejmie i nas fotografował z czajki, że rozmawiamy w różnych tematach. To jest normalna rzecz, że posłowie o tym rozmawiają. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją naprawdę, że ta szaleńcza dekarbonizacja na przykład spowodowała ostatnio to, że przegraliśmy sprawę w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym w Hadze z Greenix Metals, której to firmie nie pozwolono na inwestycje w kopalni jankarskiej na Lubelszczyźnie. Będziemy musieli ponad 2 miliardy złotych kary. I to jest sytuacja. To jest niestety, ale wyrzut sumienia także poprzedniego rządu co do tego, że właśnie te złoża na Lubelszczyźnie pozostaną niewykorzystane. I do tego doprowadza właśnie ta polityka zamykania kopalń, polityka tej właśnie szaleńczej dekarbonizacji. My musimy się po prostu temu sprzeciwić, dlatego że ciągle jednak energia w Polsce jest, pochodzi w 70% z węgla, więc po to, aby Polacy płacili mniejsze rachunki, aby przynajmniej nie rosły one w takim tempie jak obecnie, musimy jednak inwestować także w złoża węgla. I tu kropka. Tak, szanowni Państwo, szanowni Państwo, jest rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich, nie obejmuje przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe, czyli tak zwanej wewnętrznej adopcji. Czy PSL poprze ten projekt? W takim kształcie myślę, że nie będzie dyscypliny w zakresie głosowania. To jest dopiero projekt, który jest w początkowej fazie chyba jego wytworzenia. Jest przed konsultacjami międzyresortowymi. Jest w początkowej fazie? Przed konsultacjami międzyresortowymi. Czy ustawa w Rządowym Centrum Legislacji jest przed tymi konsultacjami, więc dopiero one się rozpoczynają. Jest tam kilka aspektów, które wymagają doprecyzowania. Na przykład kwestia związana z możliwością zawierania związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na to większość parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego się po prostu nie zgadza. Więc a chcecie, żeby te związki były zawierane? Pani poseł, Katarzyna jak Oberhan. Pani mówi, żeby sobie nie przerywać, to niech pani sama stosuje się do swoich słów. My nie mamy w programie takich kwestii, które zostały zapisane w tym projekcie, więc też nie wymagajmy od posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, by popierali coś, za czym nie są. Ja mam dobrą radę dla wszystkich, by czytali projekt ustawy, jeżeli chcą się o nim wypowiadać. Projekty ustawy są dwa. Jest projekt, który wprowadza instytucję związku partnerskiego i jest projekt z przepisami wprowadzającymi. Ten pierwszy jest stosunkowo krótki, drugi 300-stronicowy, ponieważ wprowadza zmiany w 243 bodajże innych ustawach. Gdybyśmy wprowadzali równość małżeńską, byłoby mniej do poprawiania tak w ramach ciekawostki. I dlatego też poradziłam tutaj posłowi z PSL-u, by przeczytał ustawę, ponieważ tam jest mowa wprost o podpisaniu oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego i myślę, że na takie rozwiązanie parlamentarzyści tej partii powinni się zgodzić. Projekt jest gotowy, jest w pełni gotowy, jest bardzo obszerny. Został wpisany wczoraj właśnie w wykaz Rządowego Centrum Legislacji i faktycznie rozpoczynamy 30-dniowy proces konsultacji międzyresortowych, ale to nie oznacza, że ten projekt nie jest gotowy. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy minister Kotuli, ale też współpracy i wielu spotkaniach, dziesiątkach spotkań z organizacjami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, ale też nie tylko, ten projekt w takiej formie, w jakiej był to możliwy na dzisiaj. Oczywiście to mnie jako dawnej działaczki prawnoczłowieczej, ale też aktywistki nas, społeczności aktywistycznej, oczywiście nie zadawala, ale to jest ważny i historyczny moment. Jeszcze bo kończę do pana ministra Motyki jedno pytanie. Czy PSL w tej sytuacji zrezygnuje z projektu poselskiego o statusie osoby najbliższej? Będziemy zgłaszali też własny projekt. Liczymy, że to będzie też przedmiotem rozmowy z naszym koalicjantem z lewicy. Choć ja nie będę się wyzłośliwiał i nie będę wskazywał na przykład na poparcie danej formacji politycznej, które powinno nas obligować do zgłaszania konkretnych ustaw i arytmetykę w Sejmie, tylko raczej będę się starał spokojnie, i to pani poseł też radził, rozmawiać na temat konkretnych zapisów, aniżeli pouczał posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w ten sposób raczej w większości do projektu się nie zdobędzie. Joanna Kluzik-Rostkowska, ja tylko chcę przypomnieć, że pierwszy projekt był bodajże chyba w 2003 roku w sprawie związków partnerskich, to już 20 przeszło lat minęło. Tak, porządkując, projekt zakłada między innymi rejestrację związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska, dostęp do informacji medycznej, prawo decyzji o pochówku, prawo do dziedziczenia, wspólność majątkową, również jest możliwość prowadzenia tak zwanej małej pieczy. Nie ma przysposobienia dzieci. Powiem tak, ten projekt wpłynął rozmawiajmy. Ja po pierwsze uważam, że to jest dobre, że w ogóle o tym rozmawiamy, że to wraca do debaty publicznej, bo to pozwala również oswajać się z tą tematyką osób, które jakby na wejściu mówią nie albo tak, ale jakby już nie wnikają w tą sprawę głębiej. Ja uważam, że lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle, dlatego że doświadczenie pokazuje, że ustawy w takim długim okresie mają taką właściwość normotwórczą. To znaczy, jeżeli coś jest w ustawie i trwa przez ileś lat, to powoduje, że się z tego tworzy pewna norma. Tak? Ponieważ jestem zwolenniczką związków partnerskich, to uważam, że nawet jeśli na samym końcu okazałoby się, że to wymaga tam pewnego przykrojenia, to uważam, że i tak lepiej niż gdyby tego nie było wcale. I powiem jeszcze jedno. Ale dopuśćmy do głosu też innych uczestników. Pan Paweł Jabłoński, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt? Cieszę się, że pani poseł to powiedziała, że to jest takie troszkę przyzwyczajanie, takie gotowanie żaby. Przypomnę, to samo było z ustawą aborcyjną. Wiedziałem, że od razu będzie pani poseł przerywała. To już taki zwyczaj mamy. Ale pani poseł. Pan udaje, że pan nie rozumie. Ale pan też przerywa, nie. Pani poseł. Pani poseł, pani redaktor. To nie jest żadna tajemnica. W 2020 roku Paweł Rabiej, wtedy był wiceprezydentem Warszawy, bardzo ważnym politykiem wtedy Nowoczesnej, dzisiaj już nie jest w polityce, ale on tak naprawdę ujawnił, na czym ten plan polega. On powiedział tak, jestem zwolennikiem etapowania. Cytuję jego wypowiedź. Nie jestem zwolennikiem zmieniania społeczeństwa na siłę, jestem za etapowaniem. Najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa, na końcu adopcja dzieci. Ja słucham wczoraj pani minister Kotuli, jak mówi, my wykreśliliśmy tego przysposobienia dzieci, to nie będzie. Oczywiście, że teraz nie będzie, bo to chodzi o pewien etap, o pewną taktykę. Że czy najpierw tak, potem tak, Prawo potem i Sprawiedliwość tak. Ja poprze? Państwu powiem w taki sposób. Ja generalnie jestem za tym, żeby państwo się nie wtrącało ludziom do życia prywatnego. No. Natomiast nie można też opowiadać, że dwie osoby homoseksualne mają prawo do dziecka, bo to właśnie dziecko ma ale prawo do tego, żeby mieć matkę rodzinach, i ojca. No, to dziecko ma prawo do tego, żeby mieć matkę i ojca. I każda ustawa, która zmierza do tego, żeby dzieciom tych praw albo je pozbawiać, albo je ograniczać, jest krokiem w złym kierunku. Ale moim zdaniem. No właśnie w tej ustawie nie ma, bo to jest pierwszy etap. Ale w tej ustawie są niestety gorsze rzeczy, bo ja mówię tutaj generalnie o tym, co nas może czekać w przyszłości, ale nawet w tej ustawie. Drodzy Państwo, po co są takie instytucje prawne jak małżeństwo, jak rodzina? Otóż one są po to, żeby chronić najsłabszych. Żeby chronić, zawsze każda instytucja prawna jest po to, żeby chronić słabszych. Prawo generalnie jest instrumentem ochrony słabszych przed silniejszymi. Ale proszę nie robić tu wykładu. Nie, to nie chodzi o wykład. Chodzi o wskazanie pewnego bardzo niebezpiecznego zapisu. Gdyby pan odpowiedział na pytanie, bardzo niebezpieczny zapis w tej ustawie, w tej ustawie podstawowej. Jak, tam jest na przykład taki zapis, w jaki sposób może być rozwiązany związek partnerski. Wiecie państwo w jaki sposób? Jednostronnym oświadczeniem, czyli na przykład wyobraźmy sobie, facet chce sobie znaleźć nową partnerkę, jest w związku partnerskim w tej chwili z jakąś inną, ale już mu się znudziła, idzie do Urzędu Stanu Cywilnego, składa jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu związku partnerskiego, po 30 dniach wygasa. Pan, dlaczego no, drodzy część państwo, ludzi nie bierze związków małżeńskich, bo nie chcą się rozwodzić. Małżeństwo tutaj jest po to, żeby też chronić kobiety, po to jest system wsparcia, alimenty. Wy tak naprawdę rozwalacie... Nie, ale trzeba chronić pierwszą przyczyną rozwodu są małżeństwa. To bardzo fajne. To swoją drogą. Natomiast, drodzy państwo, nie twórzmy instytucji, które osłabiają ochronę także praw kobiet, pani poseł. Kobiety są zwykle stroną słabszą w związku. Niech pan nas zostawi już w spokoju, damy sobie radę, naprawdę. Ale ja państwa zostawiam w spokoju. Ja uważam, że ta ustawa w ogóle nie powinna być... Ja uważam, że ta ustawa w ogóle nie powinna być... To nie jest dobra ustawa po prostu. Jednym słowem, pan Federacja poprze, czy nie? Oczywiście, że nie poprzemy, bo to jest właśnie próba trochę tak na siłę, takim tylnym wejściem wprowadzenia właśnie tych małżeństw jednopłciowych, ale jednak chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma zgody, jeśli chodzi o artykuł 18, jest mowa o tym konstytucji. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, więc tego typu projektów nie będzie w Polsce. Jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie, więc nie ma zgody na dawanie szczególnych uprawnień i szczególnych przywilejów. Szanowni Państwo, kończymy na antenie radiowej Trójki, to było Śniadanie w Trójce, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie doprowadzony przed Komisję do Spraw Pegasusa. Śniadanie w Trójce.